Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest 6 dzień września, minęła piąta. Paweł Turski, dzień dobry. Krzysztof Zyblewski też teraz mówi dzień dobry. Serwis Trójki. Dzień dobry. Polscy piłkarze wygrywają na wyjeździe ze Szkotami w pierwszym meczu Ligi Narodów. Śledczy czekają na decyzję Interpolu, czy Paweł Szapa będzie ścigany na całym świecie. Jechał na rowerze z Paryża non-stop 5 dni. Tak policjant Sebastian Nowacki promował oddawanie krwi. Pierwszy mecz polskich piłkarzy w Lidze Narodów i pierwsza wygrana w dramatycznych okolicznościach. Biało-czerwoni pokonali na wyjeździe Szkotów 3-2. Polacy objęli prowadzenie już w 8 minucie po bramce Sebastiana Szymańskiego. Wynik podwyższył Robert Lewandowski, który w 44 minucie wykorzystał rzut karny. W drugiej połowie Szkoci doprowadzili do remisu. Zwycięski gol padł w 7 minucie doliczonego czasu gry. Rzut karny wykorzystał Nikola Zalewski. Piotr Zieliński przyznaje, że polscy piłkarze sami niepotrzebnie robili sobie kłopotów w drugiej połowie. Przede wszystkim musimy wchodzić lepiej w drugą połowę i nie byłoby tematu, no gdzieś byśmy kontrolowali ten mecz. Wiadomo, mogliby ruszyć 15 minut mocno na nas, ale my właśnie tym, że w środku byliśmy dobrze technicznie, to byśmy sobie wychodzili z tej opresji, a tak niepotrzebnie straciliśmy tego olej. No i sami sobie narobiliśmy smrodu, ale na szczęście na koniec wygraliśmy. A w niedzielę Polska zagra na wyjeździe z Chorwacją. Jest wniosek w sprawie czerwonej noty wobec Pawła Szopy, biznesmana i twórcy firmy odzieżowej Red is Bad. A policja wprowadziła go do bazy Interpolu. Międzynarodowy list gończy może zostać uruchomiony po weryfikacji zgłoszonych dokumentów. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak nie chce mówić o szczegółach wniosku. Rzeczywiście prokurator podejmuje pewne czynności zmierzające do skuteczniejszego poszukiwania Pawła Szopy. Natomiast mam tutaj informację, prośbę, żeby tych szczegółów poszukiwawczych nie przekazywać. Tak jak było w przypadku Michała K., my w pewnym momencie zaprzestaliśmy informowania o szczegółach poszukiwań po to, żeby one były skuteczne. Paweł Szopa jest jednym z podejrzanych w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W tej sprawie zarzuty ma też zatrzymany w Londynie były szef agencji Michał K. Czerwona nota Interpolu oznacza poszukiwania w celu aresztowania i ekstradycji. We wtorek za Pawłem Szopą wystawiono list gończy. Polscy śledczy chcą ścigać białoruskich funkcjonariuszy odpowiedzialnych za uprowadzenie samolotu, którym leciał Roman Protasiewicz. O ustaleniach prokuratury pisze dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Zarejestrowany w Polsce samolot lecący zatem do Wilna w maju 2021 roku musiał lądować w Mińsku. Z ustaleń gazety wynika, że w środę Sąd Okręgowy w Warszawie aresztował zaocznie trzech odpowiedzialnych za całą akcję Białorusinów. Dzięki temu możliwe będzie wystawienie międzynarodowych listów gończych. Śledczym w zebraniu dowodów pomógł 42-letni kontroler lotów, który po porwaniu samolotu uciekł do Polski. To on wyjawił prokuraturze szczegóły operacji białoruskich służb. W 5 dni ponad 2000 km z Paryża do Warszawy. Trasę pokonał policjant Sebastian Nowacki, jadąc non-stop na rowerze. Wyprawa była częścią akcji Razem dla Krwiodawstwa, promującej oddawanie krwi. Ekstremalny rowerzysta Sebastian Nowacki wyruszył o godzinie 6 w sobotę 31 sierpnia z podwieży Eiffla w Paryżu. Po 5 dniach jazdy dotarł przed południem na piknik z okazji 20-lecia Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA w Warszawie. Witany był bardzo serdecznie przez kolegów, przełożonych i uczestników pikniku. Sebastian Nowacki powiedział, że ma nadzieję, że dzięki temu wydarzeniu wiele osób przyjdzie oddać krew. Chciałem na początku podziękować wszystkim krwiodawcom. Skoncentrowałem się maksymalnie jak tylko mogłem na tym, aby dowieść to wydarzenie do samego końca. Oczywiście by kryzysów było kilka, głównie ze snem, ze zmęczeniem. Ból przeminie, satysfakcja zostanie. Razem dla krwiodawstwa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I co tam, panie, w pogodzie? Jakbym miał być złośliwy, to powiedziałbym, po co mam mówić, nie zmieniło się nic od wczoraj. Wczoraj najchłodniej było w Zakopanem, najcieplej jest w Świnoujściu. Nadal. Na Podhalu obecnie 9 stopni, na wyspach Uznam i Wolin 20. W ciągu dnia upalnie. Ostrzeżenia meteorologiczne zostały wydane dla całego kraju drugiego stopnia na wschód od Konina, trzeciego na zachód od Konina. Temperatura od 28 stopni w Zielonej Górze, przez 29 w Opolu, do 31 w Grudziądzu. Popadać dziś może tylko w Bieszczadach. Coś mi świta. Jest 5 minut po piątej. Słuchają Państwo niezmiennie programu Trzeciego Polskiego Radia. Można do nas dzwonić. 22 i 7 trójek to telefon do nas w każdej sprawie, choć mnie intryguje, jak tam Państwo przeżywają mecz Polaków. Druga sprawa, no to dzień odkładania walki z odkładaniem wszystkiego na później. Proszę powiedzieć, zadzwonić, czy Państwu się udaje nie odkładać na później. Jaka jest skuteczna metoda, aby nie odkładać. A teraz zerkamy właśnie te 5 minut po piątej do kartki muzycznej, kartki z kalendarza. W 1982 roku urodził się nasz kolega antenowy Marcin Masecki, pianista i kompozytor. Słuchamy więc w trójce, czy pani tańczy rumbę. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec z wyspy Kuby. Zatańczmy go dla próby. Gdy orkiestra rąbie rumbę, wpadam w dziki szał. Wciąż bym tańczyć chciał pośród nagich ciał. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby. Zatańczmy go dla próby. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby. Zatańczmy go dla próby. Gdy orkiestra rąbie rumbę, wpadam w dziki szał. Wciąż bym tańczyć chciał pośród nagich ciał. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby. Zatańczmy go dla próby. Koncert Marcina Maseckiego podczas 62. urodzin Trójki do odsłuchania między innymi na naszej trójkowej stronie internetowej oraz na naszym YouTubie, jeżeli ktoś z Państwa by chciał obejrzeć. Marcin Masecki, Jazz Band Młynarski przed chwilą dla nas grali, a my już zerkamy na to, co wydarzyło się wczoraj. Odbyła się chociażby konferencja prasowa przed 14. tygodniem wychowania organizowana przez Konferencję Episkopatu Polski. Głównym tematem była refleksja na temat roli religii, lekcji religii w szkołach. Z przeprowadzonej przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego ankiety wynika, że od kilku lat łączny odsetek uczniów chodzących na religię maleje. Rok szkolny 2018-2019 88% uczniów chodziło na religię. 2022-2023 już tylko 80%. Stąd pojawiła się propozycja ministra edukacji Barbary Nowackiej, aby wprowadzić międzyoddziałowe lekcje religii w szkołach. Religii nie powinno być w szkole, bo religia to jest czyjś światopogląd i rodzice mają prawo zaprowadzić dziecko na religię. Jak ja byłam dzieckiem, to byłam po prostu przez mojego tatę prowadzona na religię, do kościoła, do salki katechetycznej i tam się powinny odbywać lekcje religii. Celem tego tygodnia jest wsparcie kościoła, rodziny i szkoły we wspólnych wysiłkach wokół wychowania dzieci i młodzieży, by szkoła i rodzina wychowywały dzieci i młodzież w tym samym duchu, w duchu wartości, które przekazuje dekalog i nauczanie kościoła. Ja znam, że powinno być religioznawstwo, ale o wszystkich religiach, żeby wiedzieć coś o świecie i

15 minut po piątej. Poznajemy się coraz lepiej z Państwem. Ja się poznaję coraz lepiej, bo już wczoraj rozmawialiśmy chociażby z Panem Lechem i Pan Lech znowu zadzwonił. Dzień dobry. Dzień dobry. To temat albo Pan mówił, Panie Rektorze, tak, o piłce albo o meczu, albo o odkładaniu rzeczy na później. Proszę sobie wybrać. Tak, no na później, no to czas pokaże, panie redaktorze. Tak, co tu będzie? Ja jestem w tym wieku, jak żeśmy wczoraj rozmawiali, 75 lat, a zdrowie było, a czas to leczenie. Jak mówiłem, muzyko się interesuje rockowo. Czas pokaże. Czyli po prostu trzeba być cierpliwym. To nie jest tak, że my odkładamy coś na później, bo tak po prostu musiało być. No czas pokaże, no to rozumiem, że tak to pan interpretuje. Tak. No i że czas pokaże. Dobrze, to jest bardzo dobra myśl. Co ma być, to będzie. Bardzo dziękuję, panie Lechu, za telefon. I teraz jest wraz z nami pani Maria z Warszawy. Dzień dobry, my się dopiero poznajemy. Pierwszy raz się słyszymy. Witam, panie redaktorze, w ogóle może współczuję, że pan niewyspany, ale ja też... Słychać, że jestem niewyspany? Przepraszam, że wejdę w słowo. Słucham? Słychać, że jestem niewyspany? Ja mam państwa budzić. Nie słychać, tylko dziękuję. Chcę powiedzieć, że odkładanie na później to jest moja specjalność całe życie i właśnie teraz też coś nade mną wisi i to jest bardzo niedobrze. Nie należy odkładać, według mnie, na później, bo można nie zdążyć. No niestety, żyjemy tylko raz. To jest jedno, natomiast chcę jeszcze przypomnieć, że ta wiadomość o Korycinie trochę mnie zasmuciła, że ten wójt w jednym miał pecha i jednym głosem przegrał, dlatego, że tam w ogóle mili są ludzie. Ja kiedyś byłam w tamtych stronach. Tam jest to kresowość taka życzliwość. No i robią pyszne sery korycińskie. A poza tym sama nazwa Korycin jest taka śpiewna. No i pozdrawiam ten Korycin. No i ja nie wiem, szkoda, że to tak musiało się pokotłować. Życzę panu i temu panu wójtowi i całemu Korycinowi z wszystkiego dobrego i żebyśmy mogli się posilić tym serem jak najszybciej, panie redaktorze. I życzę miłego wypoczynku po dyżurze. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie. Spróbuję znaleźć ser. Wracamy do słuchania muzyki w Trójce. Ja mówiłem, chwaliłem się, że dzisiaj po audycji lecę do Szwajcarii na maraton. To, jak lecę, to samoloty. Samoloty lecą po niebie, ale niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Boję, kiedy sam stoję, a raz. coś mi świta w sieci. 6:05. Zaglądamy na pierwszą stronę cyfrowego wydania Gazety Wyborczej. Wyborcza ujawnia. Tak Białorusini uprowadzili samolot. Polska prokuratura chce ścigać białoruskich funkcjonariuszy odpowiedzialnych za uprowadzenie samolotu, którym leciał Roman Protasiewicz. W dostarczeniu dowodów pomógł kontroler lotów z Mińska. Jeżeli chcą Państwo wiedzieć więcej, to polecam okładkę Wyborczej oraz 6, 7 i 8 stronę. Tam znajdziemy taki artykuł dotyczący uprowadzenia przez Białorusinów samolotu. Zaglądamy na pierwszą stronę Rzeczpospolitej. Firma kupi, zapłaci potem. Płatności odroczone sprawdziły się w przypadku zakupów dokonywanych przez konsumentów. Trudno się zatem dziwić, że teraz ta forma zapłaty ma być dostępna dla przedsiębiorców. Fajna to opcja, oczywiście. Coś kupić, a później zapłacić, no ale też tak się zaczyna taki sznur trochę na gardle kredytowy, jeżeli nie jesteśmy świadomi, z czym to się wiąże. A perspektywa wzrostów tego segmentu rynku płatniczego jest bardzo, ale co bardzo interesująca. 35% rocznie. W takim tempie może rosnąć rynek płatności odroczonych w perspektywie kolejnych kilku lat. To podaje Rzeczpospolita. Zaglądamy teraz do Dziennika Gazety Prawnej. Tam wydanie weekendowe, czyli magazyn na weekend, konkretnie strona M8. Świat. Kryzys na własną próbę. Od kilku lat Niemcy próbują wiele zmienić w swojej polityce, ale tak, żeby wszystko zostało po staremu. Efekty nie powinny dziwić. To oczywiście nawiązanie do ostatnich wyborów w Saksonii i Turyngii. Strona M8. Dziennika Gazety Prawnej. I na koniec Super Express. W Super Expressie no już nie będzie dzisiaj celebrycko tak jak wczoraj. Nie będziemy może podawać wieku, ale będzie też dość ciekawie. Radość i smutek seniora z Elbląga. Znaleźli mojego Fiata po 15 latach. Jednak jest wiek, no to jednak brukowiec. 77-letni mieszkaniec Elbląga po 15 latach od kradzieży dostał informację, że znaleziono jego ukochanego Fiacika. O, policja zaczęła działać, proszę Państwa. To jest nadzieja, może coś się odnajdzie. No i mieszkaniec się ucieszył, ale radość miesza się z nutką smutku, bo Sejczęto pójdzie na złom. No, Sejczęto po prostu zostało znalezione na dnie rzeki. A Sejczęto to dobry samochód, to się wyklepie pewnie. Ktoś Państwa jeździ takim 15-letnim samochodem z dna rzeki? Na pewno nie, ale 15-letnie samochody dobrze się mają na polskich ulicach. Ciągle je sprowadzamy z zagranicy. Proszę się pochwalić może w takim razie. Ile lat ma Państwa samochód i jak to sprawić, żeby on jeździł ciągle dobrze? Żeby zawsze było warto go wyklepać, bo stary samochód to ma duszę. No więcej pali też, no później nie wjedziemy z nim do strefy czystego transportu, ale jako zabytek, jak się go zarejestruje, to zawsze się gdzieś pojedzie. Wracamy do słuchania muzyki w Trójce. Pop i Dominika Płonka teraz na naszej antenie. Czy tym razem będzie trwalej w głowie mi się odblokował zakazu palec. I come and I go. Czy tym razem będziesz dalej? Powiedz mi, no bo wiedz, że o tym myślę stale. Jak przyspieszyć czas, żeby na ciebie patrzeć? Jak twój kolor włosów świat dziś świeci jaśniej? Odkąd mamy siebie, to przestałam bać się wszystkich, którzy robią pop. Wszystkich, którzy robią pop. Wszystkich, którzy robią pop. Odkąd mamy siebie, to przestałam bać się wszystkich, którzy robią pop. Wysoka jest temperatura. Ja ciągle trajkoczę, a ty tego słuchasz. Wyrozumiała jest twoja natura. Mógłbyś mnie uczyć. Jestem zabiegana, z niczym nie wyrabiam. Czasami się boję, że to się nie uda. Mam przecież album do napisania. Wierzyć mi się nie chce, że z tobą jestem. Tak długo bałam się, że to tekstowo nie przejdzie. A ty robisz sercu spa, nikt nie zachęca tak jak ty. Jak przyspieszyć czas, żeby na ciebie patrzeć? Jak twój kolor włosów świat dziś świeci jaśnie? Odkąd mamy siebie, to przestałam bać się wszystkich, którzy robią pop. Wszystkich, którzy robią pop. Wszystkich, którzy robią pop. Odkąd mamy siebie, to przestałam bać się. Dwie minuty do wpół do szóstej. Słuchają państwo Coś mi świta w programie trzecim Polskiego Radia i też państwo do nas dzwonią 22 trójek. Jest z nami pan Wojtek z Piaseczna. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich z tą redakcję Coś mi świta i wszystkich słuchaczy. W drodze pan jest do Mszczonowa, pewnie kilkuletnim albo kilkunastoletnim samochodem. 11-letnim samochodem, srebrna strzała ciągle w ruchu, jak to się mówi. Nie psuje się nie więcej niż powinien, więc jeździ regularnie do warsztatu, potem jeździ regularnie po ulicach. Nie narzekam na niego, dowozi od punktu A do punktu B. No właśnie, no to jak trzeba się troszczyć o ten samochód? Trzeba z nim rozmawiać, chodzić na terapię, czy po prostu jeździć do warsztatu regularnie? Nie no, on bywa regularnie w warsztacie, dwa razy do roku na wymianę oleju oczywiście, no bo tak kilometry mu wlatują. No oprócz tego jak mi się wydaje, że coś z nim się dzieje, to jadę do warsztatu i wtedy kolega mówi, ty, weź się w głowę, puknij, albo mówi, no dobra, coś zrobimy. To zawsze są takie dwie opcje. Albo coś ja wymyślam, albo coś się dzieje. Inaczej nie ma. Jak pan jest w trasie, to życzę szerokości. Bardzo dziękuję za telefon. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Pozdrawiam redakcję. A my wracamy do słuchania muzyki po polsku. Znowu Clock Machine i Dziki Plan. Za dwie minuty serwis trójki. W skrócie Krzysztof Zyblewski już w studiu, ale na razie nic nie mówi. Powie za dwie minuty. Jest 5.31. I serwis trójki w skrócie Krzysztof Zyblewski. Teraz Krzysztof już coś powie. Pozwalam. Mówię. W południe Ministerstwo Sprawiedliwości ma przedstawić założenia reformy Sądu Najwyższego. Przedstawi też plan uregulowania statusu tzw. neosędziów. Jak pisze dzisiejsza Rzeczpospolita, resort ma zaproponować likwidację dwóch nowych izb Sądu Najwyższego. Ponownie ma być z kolei przeprowadzonych ponad 1000 konkursów sędziowskich. Oprócz tego zniknąć ma skarga nadzwyczajna. Rzeczpospolita zwraca uwagę, że jest mało prawdopodobne, iż podpis pod tymi zmianami złoży prezydent Andrzej Duda. Szef amerykańskiej dyplomacji ponownie wezwał Izrael i Hamas do zakończenia negocjacji pokojowych. Antony Blinken ujawnił, że umowa o zawieszeniu broni w strefie Gazy jest uzgodniona w 90%. Jest naprawdę niezbędne, by obie strony porozumiały się w pozostałych kwestiach, podkreślił na konferencji prasowej sekretarz stanu USA. Zapowiedział, że w najbliższych dniach Biały Dom przedstawi własną propozycję zakończenia negocjacji pokojowych. 4 centymetrów brakuje to pobicia rekordu najniższego poziomu Wisły w historii pomiarów Instytutu Meteorologii. Stan wody na stacji Warszawa Bulwary wynosi 29 centymetrów. Rekord może paść w ten weekend, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Szczególnie w niedzielę. Stan wody może osiągnąć wartość 26 cm, a to jest najniższy stan wody jak do tej pory zanotowany i on właśnie był zanotowany w 2015 roku podczas bardzo głębokiej niżówki. Synoptycy podkreślają, że susza hydrologiczna występuje w całym kraju. IMGW ostrzega też przed upałem. Prawie w całej Polsce chłodniej będzie jedynie nad morzem i w rejonach podgórskich. Więcej o pogodzie już za moment. To jednak tym sejczęto wyłowionym z rzeki będzie można się przejechać, jeżeli byłoby na chodzie. 20, tak? Centymetrów. Krzysiek, 20. Kiwasz głową. 29 centymetrów. No to teraz jest 29, czyli no dałoby radę przejechać. To po co nam te mosty? Po co budować mosty? Za chwilę, no to jest smutna informacja, że rzek nie będzie. No, dobrze, przejdźmy do tej pogody, bo Krzysiek obiecał. Chłodniej rzeczywiście na Półwyspie Helskim i w górach od 23 stopni do 26 w ciągu dnia. Temperatura maksymalna od 28 do 31 stopni. Taka temperatura te 31 stopni między innymi w Toruniu i w Bydgoszczy. Powieje po południu ze wschodu. Slide. Niezmiennie się budzimy. Budzą się Państwo z programem trzecim Polskiego Radia, w którym trwa audycja Coś mi świta. 23 minuty pozostały do szóstej. Krzysiek w serwisie Trójki w skrócie mówił o tym, że dziś premier Donald Tusk oraz minister sprawiedliwości Adam Bodnar wezmą udział w spotkaniu konsultacyjnym ze środowiskiem prawniczym dotyczącym procesu przywracania praworządności w naszym kraju. Dziś właśnie takie też spotkanie, pewnie w cztery oczy, premiera z ministrem sprawiedliwości w ramach spowiedzi powszechnej ministrów. Szef rządu powiedział na początku tygodnia, że w spotkaniu wezmą udział także właśnie przedstawiciele środowisk prawniczych, którzy najbardziej krytykują jego działania wokół wymiaru sprawiedliwości. To będzie także ta moja spowiedź polityczna przed środowiskami prawniczymi, które przez lata zaangażowane były w walkę o praworządność, których wsparcie czułem od pierwszego dnia mojego powrotu do polskiej polityki i bardzo chciałbym nie zawieść oczekiwań środowisk prawniczych, niezależnych sędziów, niezależnych prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i będę bardzo, no niezwykle uważnie słuchał szczególnie tych uwag krytycznych. Spotkanie rozpocznie się o 11:00. Ciśnienie może się trochę podnieść, gdy słyszymy o polityce, chyba że słuchamy polityka, którego lubimy. No to wtedy ciśnienie rozbudzić może nas kawa. A teraz chciałbym Państwu polecić pełną uważności rozmowę o wyjątkowych dzieciach walecznych, choć bardzo zmęczonych rodzicach i o systemie, który nie zdaje egzaminu. Wczoraj zadebiutowała na naszej antenie po 23 w ramach cyklu Ludzie, audycja ludzka sprawa. Sylwia Gregorczyk-Abram jest adwokatka, jest gospodynią tej audycji i rozmawiała z Tomaszem Kosmalskim między innymi o tym, jak wygląda polski system edukacyjny i czy jest on przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Coraz więcej osób z orzeczeniami zaczyna naukę w szkołach masowych. Pytasz, czy edukacja włączająca jest mitem, czy właściwie no, funkcjonuje w polskich szkołach? Moja odpowiedź to tak i nie. My musimy mieć na względzie to, że jesteśmy osadzeni w takim modelu postkomunistycznym, pruskim, w którym szkoła wymaga. Jest to szkoła, która naucza ex cathedra. To jest szkoła, w której jednostka nie ma znaczenia, w której jednostka musi dostosować się do grupy. I na takim gruncie ciężko jest budować nowoczesną, włączającą edukację. Z jednej strony mamy wytyczne europejskie, na których resorty wyznaczają swoje kierunki, na których swoje kierunki wyznaczają szkoły, ale z drugiej strony mamy realia. Mamy niedofinansowane szkoły, mamy przestarzały system i mamy mentalność. Założenia edukacji włączającej świetnie wyglądają na ministerialnych stronach, prawda? W założeniach szkolnych, no ale realia są zupełnie inne, praktyka jest inna. Jeżeli kogoś z Państwa zainteresował ten fragment rozmowy, to audycja Ludzka Sprawa jest do odsłuchania na naszej stronie internetowej oraz wszędzie tam, gdzie da się słuchać podcastów. Audycja Sylwii Gregorczyk-Abram będzie się pojawiać co dwa tygodnie na naszej trójkowej antenie. A ja za to czekam niezmiennie na Państwa telefony. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Jest 5:41. Sitting alone in New York City, and I don't know what, don't know what. So I walk the fun high, and I step to the edge to see my world below. And I laugh at myself while the tears roll down, 'cause it's the world I know. What's inside me. Hills of Barbary, have we eyes to see? Love is gathering. While the words that I've been reading have now started the act of bleeding into one, into one. So I walk upon high, and I step to the edge to see my world below. And I laugh to myself while the tears roll down, 'cause it's the world I know. Oh, it's the world I know. Yeah, I walk upon high, and I step to the edge to see my world below. And the laugh to myself while the tears roll down, 'cause it's the world I know. Oh, it's the world I know. Piąta 44 na zegarze trójkowym. Budzimy się, myjemy zęby, robimy kawę, gotujemy. Jajecznica może jakaś dzisiaj, kolokwialnie mówiąc, wjedzie komuś na stół z Państwa. Smacznego, jeżeli Państwo właśnie teraz śniadaniują. Ja ciągle w pogodzie od godziny mówię o tym Świnoujściu. Wczoraj też mówiłem, bo tam jest najcieplej w Polsce. To ciekawostka ze Świnoujścia. W świnoujskiej marinie zainstalowano pływający śmietnik. Od 50 do 300 sztuk odpadów można znaleźć na 100 metrach nadbałtyckich plaż. Choć problemu nie da się rozwiązać od tak, są na niego pewne sposoby. Właśnie jak taki pływający kosz na śmieci. O szczegółach Joanna Maraszek. Ma 30 litrów pojemności i właśnie zainstalowany został w porcie jachtowym. Zdaniem mieszkańców i gości słusznie. Ludziom też przychodzą różne pomysły do głowy, wyrzucają wszystko, więc tutaj chyba co zobaczy się, co tam wpadnie do tego kosza. Myślę, że to warto, jeżeli rzeczywiście jest taka maszyna, która oczyszcza, to uważam, że na pewno. Ten nowy nabytek na pewno się przyda, przyznaje Marek Bartkowski, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz. Mówimy o koszu morskim, którego zadaniem jest zbieranie pływających odpadów po powierzchni wody. Butelki plastikowe PET, nieczystości stałe, które po prostu pływają po marinie. Prądy wodne, które są w marinie, powodują, że te śmieci zmierają się w tym miejscu właśnie i w tym miejscu jest zainstalowany ten kosz. Port Bin będzie działał przez cały rok. Z inicjatywą jego zainstalowania wyszła Fundacja Mare. To ja mam pytanie. Kiedy pojawią się pływające śmietniki w morzu, przy plaży dla zwykłych turystów? Brud jest czasami na tych plażach. I pety, i butelki pozostawiane. Monety i portfele to później znajdują osoby, które się specjalizują w zarabianiu z wykrywaczami metalu, więc to pewnie by chcieli, żeby dalej było na plażach, no ale z takimi śmieciami, taki pływający śmietnik, no, może trzeba edukować i w ten sposób. Tylko później to co, jakąś motorówką opróżniać te śmietniki? Chyba zadzwonię do Asi Maraszek i się dowiem, jak to później jest z tymi śmieciami. Może jest jakaś taka morska śmieciarka. No, to by była ciekawa praca. Morska śmieciarka i też pewnie od bladego świtu, no bo w ciągu dnia raczej nie powinniśmy jeździć, no żeby turystom nie przeszkadzać. Świnoujście jednak z turystów żyje. Wracamy do muzyki. Drugi dym idę kasino. W Trójce jest 5:47. Chociaż nie zmienia się twarz. to twoje ręce pozostawiły tu ślad. Zatrzymaj się, zanim znikniesz cała. Nie jestem pewny, jaki jestem, chociaż nie zmienia się twarz. Ostatnio czuję to, jak się ode mnie oddalasz. Siwy dym, mówią, że na mieście stałaś z nim. Tak musi być, nie zamknąłem jeszcze wszystkich drzwi. Szare sny, nie zasypiać więcej chciałabyś. Liczę dni, jak daleko jeszcze trzeba iść. Za 10 minut będzie 6, pozostajemy w Coś mi świta w zachodniopomorskim. Przenosimy się jednak do miasta, w którym się urodziłem, czyli do Szczecina. W dzisiejszym porannym Zapraszamy do Trójki opowiemy o takiej teatralnej historii. Zamiast rąk ma rękawice bokserskie. Helena to główna bohaterka spektaklu Gong, przygotowanego przez zespół teatru Lalek Pleciuga. Ja jeszcze pamiętam, jak ten teatr Lalek był w innym miejscu, tam gdzie dzisiejsza Kaskada, Galeria Kaskada. I tam gdzie był ten, jest teraz ten teatr, ja jeździłem na hulajnodze, odrobina prywaty. Wracamy do tego spektaklu Gong. Opowiada on historię młodej dziewczyny, która odkrywa w sobie pasję do sportu. Na jej drodze stoi wiele przeszkód, ale to jej nie pokonuje. W ten sposób Fundacja Moniki Pyrek próbuje pokazać najmłodszym, dlaczego warto marzyć o największych sukcesach już jako dziecko. To reakcja młodej widowni na zaciętą walkę Heleny o swoje marzenia podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Walka o złoty medal olimpijski. Przed państwem wielce utalentowana nadzieja światowego sportu. Helena Jamonu! I chociaż Helena tę walkę przegrywa, to nie we wygranej tkwi morał tej historii. Ta droga jest ważna. Monika Perek, działaczka na rzecz sportu i była lekkoatletka, specjalizująca się w skoku o tyczce. Oczywiście wszystkie dzieci chcą zwyciężyć, ale zwycięzca jest zawsze tylko jeden, a najważniejsza jest ta droga i stąd ten srebrny medal. Przedstawienie miało swoją premierę 1 czerwca. To Bartek Bielecki, także ze Szczecina. Ten temat w porannym Zapraszamy do Trójki do 9. I'm hearing things. 6 minut pozostało do 6. Materiał o spektaklu Gong to nie jedyna nasza dzisiejsza trójkowa propozycja godna uwagi. O 8.13 oczywiście nasza rozmowa polityczna bez uników. Gościem Renaty Grochal będzie Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Po 9.00 winien ma Sylwia Zadrożna i Marcin Jagiełowicz. Tu złośliwość w kierunku do Sylwii, jeżeli słucha. Wczoraj się chwaliłaś, że robisz dobry sernik. Teraz wszyscy już to usłyszą, więc czekamy na ten sernik w redakcji. A winien ma między innymi o przejęciu ewentualnym przez SKI Tomasa Cooka, czyli będą zmiany na rynku turystycznym. O rynku turystycznym dzisiaj Państwu mówiliśmy. Po 13 Agnieszka Obszańska opowie między innymi o festiwalu Malta. Malta Festival. A w popołudniówce naszej po 16:00 Piotr Łodej i między innymi temat rozmowa będzie też. Temat będzie dotyczący oczywiście spowiedzi powszechnej i reformy sektora sprawiedliwości w Polsce, przywracania praworządności. A o 17:10 gościnią Piotra Łodeja będzie Joanna Filipczak, prezeska Agencji Promocji Zieleni. To nasz trójkowy patronat. 5 minut pozostało do 6:00. Trochę radiowej kuchni w takim razie. Kto gdzie zajmie miejsca? Proszę bardzo. Proszę się przyznać. Przy czwórce będzie Ania, przy dwójce będzie Krzysiek, czy zmieniamy? Tak? Przy trójce jeszcze, Krzysiek, chcesz siedzieć? Dobrze, początek roku szkolnego, to ja rozumiem, że się koledzy miejscami zamieniają. Coś mi świta, powoli dobiega końca. Paweł Turski, bardzo dziękuję. Miałem zaszczyt do Państwa mówić. Irena Dan za to audycję zrealizowała. Ja już lecę, gnam.